pod szyldem Ram Records czy Viper, to są naprawdę olbrzymie nazwy, jeżeli chodzi o całą produkcję drum and bass i o cały świat tego połamanego nurtu. Człowiek, którego miksy drum and bassowe pojawiały się chociażby w BBC Radio, to już o czymś świadczy. Człowiek, który pojawił się na wielu renomowanych, wielkich festiwalach plenerowych drum and bassowych. No i cieszymy się, że mamy taką wizytówkę na całym świecie. Living Plastic, no bo wystarczy posłuchać, jak on pięknie tworzy, jak świetnie się tego słucha. A na zegarze 3:00. Live in Plastic, polska reprezentacja drum and bass. Tak jak powiedziałem, artysta nagrywa pod różnymi szyldami różnych wytwórni. Tutaj próbka tego, co zamieścił na swojej małej, strasznej płycie, na singlu, strasznie małej płycie, wydanej w 2018 roku pod szyldem C Recordings z Niemiec. Epka nazywa się The Night, na niej 3 nagrania i 2 z nich dziś wybrzmiały specjalnie dla Państwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dla Państwa, którzy włączyli radio, no bo są tacy z Państwa. 5 minut po godzinie 3:00, to jest weekendowa noc i najlepsza pora do słuchania przecież dźwięków drum and bass, prawda? Naprawdę nazywa się Ed Keeley, ukrywa się pod pseudonimem takim, pod którym zna go cały świat, czyli DJ Friction. Niesamowity DJ, niesamowity producent. Zerknąłem sobie szybko, od 98 roku, czyli 25 lat na scenach drum and bassowych, no ale też nieźle produkuje to fragment tego, co zrobił w 2018 roku razem z doktorem Matt in the Jungle. Dziękuję Państwu serdecznie za nocną korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą nasz na Facebooku. Jestem na stronie, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tak, dzień dobry, a tutaj mówię dobranoc. Także dziękuję za ten kontakt. On jest niezwykle ważny dla prowadzącego audycję, szczególnie tak późno w nocy. 9, prawie 10 minut po godzinie 3:00. Makoto teraz. Gościnnie MC Konrad. I wanted to tell you, but I don't know how to go. Not really sure if I'm supposed to. I don't know if I really know you. Definitely something about you. Every now I found you. Should I let go or should I hold you? Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Makoto, tak, Japończyk, związany bardzo, bardzo długo ze sceną drum and bass. Rocznik 1977. Razem z MC Konradem. Ludzie związani z labelem Good Luck and Records. Swego czasu z LTJ Bukiemem. Potem troszeczkę drogi się rozeszły. Każdy z nich swoimi drum and bassowymi torami podąża. MC Konrada można słuchać na wielu imprezach w naszym kraju. Chociażby w duecie z DJ-em Rosem, który pochodzi z Trójmiasta i jest taką prężną reprezentacją naszego polskiego, rodzimego drum and bassu. Makoto oprócz tego, że świetnie gra, świetnie miksuje, nagrywa płyty regularne i też mu to bardzo wychodzi. To rok 2005, Golden Girl i wspaniała kooperacja tych dwóch artystów. 16,5 minuty po godzinie 3, no to Gdzie Grabek mówi dobranoc, czas na klasykę. Check. tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. O ile uboższa byłaby muzyka klubowa, muzyka elektroniczna, jaka kiedykolwiek powstała, gdyby nie rok 1997 i 62 minuty i 10 sekund, bo tyle trwa album Colors, debiutancki krążek brytyjskiego DJ-a i producenta Adama F. Legendy, jeżeli chodzi o granie drum and bassowe, legendy, jeżeli chodzi o tworzenie takich dźwięków właśnie. To niesamowita podróż i niesamowita przygoda na tej płycie przez 12 utworów, gdzie drum and bass gra główne skrzypce, ale oprócz tego wplecione elementy jazzu, wplecione elementy niezwykłego elektronicznego nastroju. No i Circles, to jest chyba najbardziej popularne nagranie z tej bardzo popularnej płyty. Nagranie, które o każdej porze dnia i nocy szczególnie, brzmi, mam nadzieję, dobrze. Program trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty po godzinie trzeciej, no to krótkie, bo 5,5 minuty pasmo remiksów. No właśnie, wszyscy znamy. I to na pamięć. Całą płytę Play Mobiego i Porcelain z tego właśnie wydawnictwa. No, wielu było śmiałków takich, którzy remiksują nagrania mistrza Mobiego. Tutaj duet producencki, jeżeli chodzi o świat drum and bassu, też znany i zasłużony Paul and Bryson, dwóch młodych zawodników, którzy, o proszę bardzo, w jaki piękny, taneczny, połamany i basowy sposób podeszli do twórczości Mobiego. 3:30 na naszym radiowym zegarze. Witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero radio. To jest Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Wydanie elektroniczne, taneczne, klubowe, weekendowe. Tak chyba należy określić nasze cotygodniowe spotkania. To teraz troszeczkę... Aha, to było pasmo remiksów zagranicznych, bo do pasma remiksów polskich jeszcze przejdziemy, ale to za chwilę. No właśnie, to skoro była mowa o płytach, które na stałe wpisały się w kanon najważniejszych albumów, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i lata 90., bo przy okazji Adama F. i albumu Colors o tym mówiłem, no to nie sposób wspomnieć przegenialnego krążka Timeless, artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Goldie. No i też warto zwrócić uwagę na reedycję tej płyty wydaną z okazji 25-lecia istnienia tego albumu właśnie i na niej to można znaleźć taką wersję utworu State of Mind. 5 minut i 39 sekund dobrego, leniwego, chilloutowego dźwięku spod znaku Goldiego. Tak, 23 minuty do czwartej. Pasmo polskich remiksów. Tak mogę śmiało o tym powiedzieć. Może hasłowo Old Spice, The Very Polish Cut Outs. Chyba państwo już kojarzą, o co chodzi. Jaki piękny obyt, jaki piękny obyt. powiedzmy to, formacja Breakout w remiksie spod szyldu The Very Polish Cutouts. To niesamowity label muzyczny składanki Polish Edits, czyli utwory, które wcześniej zostały nagrane teraz w takich, no może nie teraz, ale w współczesnych wersjach często tanecznych. A propos Breakout, to zapraszam Państwa na spotkanie w Trójka Budzi w najbliższy poniedziałek od 4 do 6. A teraz dziękujemy i zostawiamy Państwa właśnie z takimi remiksami spod znaku The Very Polish Cut Outs. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski, spokojnej nocy. Nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... Czy bez jej się dzisiaj przyśnie? Yeah.